Acest lucru se întâmplă toamna și iarna, atunci când contactul cu lumina solară este redus și ne simțim obosiți și apatici. Deficiența de vitamina D3 poate fi motivul pentru care în sezonul rece sistemul imunitar nu funcționează corespunzător. Soluția poate fi Detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3 care ajută la eliminarea deficienței atunci când avem nevoie. Detrical. Întărește-ți imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Alexandra! Bun găsit! Guvernanții revin cu explicații după schimbările majore anunțate ieri în domeniul fiscal. Cât am virat anul acesta către pilonul 2 de pensie, adică suma de 7 miliarde, va fi virată și anul viitor. Salariații care sunt plătiți cu salariul minim pe economie vor beneficia de o creștere de aproape 100 de lei, spun sindicaliștii. La nivelul multinaționalilor, angajatorii nu au nicio obligație de a crește salariile brute. În această seară, în București, încep primele manifestări care marchează 2 ani de la tragedia din colectiv. La Madrid, Senatul Spaniei dezbate la această oră cererea premierului Mariano Rajoy de a permite preluarea controlului în regiunea Catalonia. La această oră, Wozniacki și Garcia joacă set decisiv la turneul de tenis de la Singapore. Detalii imediat la știri, iată prognoza meteo. Cer noros în vestul, nordul și centrul țării, iar în a doua parte a zilei va ploua slab, cu maxime cuprinse între 12 și 22 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Vântul va sufla moderat mai tare la munte, unde la rafală se vor depăși viteze de 80 de km la oră. În București va fi o maximă de 16 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Guvernanții revin așadar cu explicații după schimbările majore anunțate ieri în domeniul fiscal. În privința pilonului 2 de pensii, executivul anunța ieri că nivelul sumelor virate la acest pilon de către stat în calitate de intermediar scade de la 5,1% la 3,7%. Nu e vorba de nicio scădere, pentru că sumele nominale vor fi similare, spune astăzi ministrul Muncii. În sprijinul afirmațiilor făcute, Elia Olguța Vasilescu invocă majorarea salariului minim brut și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Nu este o reducere. Vorbim de un procent de 5,1% care a devenit 3,75%, tot din cauza întoarcerii fiscale, din cauza faptului că salariile pe brut cresc cu 20%, dar în sumă nominală, cât am virat anul acesta către pilonul 2 de pensie, adică suma de 7 miliarde, va fi virată și anul viitor tot suma de 7 miliarde. Deci nu este nicio scădere la pilonul 2 de pensie. Pe de altă parte, pensiile cresc de la 1 iunie anul viitor. Niciun pensionar nu va avea, începând de la această dată, o pensie mai mică de 640 de lei, promite ministrul Muncii. Pensiile vor crește din luna iulie a anului viitor, mai precis punctul de pensie crește la 1100 de lei, așa cum anul acesta a crescut la 1000 de lei tot în luna iulie, și de asemenea pensia minim garantată va crește tot din iulie la 640 de lei, așa cum anul acesta a crescut la 520 de lei, de la 400 de lei cât era înainte să venim noi la guvernare. Impozitul pe venit ar urma să scadă de la 16 la 10%, atât pentru salarii, cât și pentru pensii, chirii, dobânzi și activități agricole. De asemenea, cresc și deducerile personale pentru cei cu salarii mici. Analizăm în continuare măsurile din domeniul fiscal. Calculele făcute de sindicaliști arată că salariații care în prezent sunt plătiți cu salariul minim pe economie vor beneficia de o creștere lunară de aproape 100 de lei ca urmare a măsurilor anunțate de guvern. Majorarea provine din scăderea impozitului pe venit de la 16 la 10%, spune la Europa FM liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Foarte important însă este nevoie ca angajatorii să crească brutul, ceea ce pentru firmele mici s-ar putea dovedi imposibil în cazul salariilor brute de 2000 respectiv 3000 de lei. Dacă angajatorul nu va crește valoarea brută, netul va fi mai mic. Dacă pentru salariul minim există o creștere rezultată din propunerea respectivă, în sensul că de la 1450 de lei cât este astăzi, care înseamnă pe net 1065 de lei, salariatul care va lua salariul minim viitor de 1900 cât este propus va avea o creștere la 1162 de lei, adică cu aproape 100 de lei creșterea salariului net. Pentru restul structurilor de lucrători, de exemplu la 2000 de lei, la 2500 de lei sau la 3000 sau mai mult, situația va fi nefavorabilă pe net, pentru că impozitarea suplimentară din contribuțiile de asigurări sociale duce la o scădere de cel puțin 200 de lei. L-am întrebat pe Bogdan Hosu cum îi poate obliga statul pe angajatorii privați să crească salariile brute. Au patronii costuri suplimentare în această situație? Dacă ei să păstreze aceeași cheltuială din punct de vedere al angajatorului, va exista totuși o mică pierdere pe veniturile nete. Dar eu vreau să vă spun foarte clar, deja la nivelul multinaționalelor și întreprinderilor private, angajatorii au comunicat că ei nu au nicio obligație de a crește salariile brute cu valoarea de transfer. Și că din acest punct de vedere, în cel mai fericit caz, vor păstra pentru anumiți salariați salariile nete pe care le au la ora actuală. Ministrul Muncii mai propune ca salariul minim brut să crească la 1.900 de lei de la 1 ianuarie pentru a compensa trecerea contribuțiilor sociale în sarcina angajatului, al căror nivel va fi redus cu 2 puncte procentuale. Ce spun oamenii de afaceri? Creșterea salariului minim brut la 1.900 de lei este o măsură binevenită, arată la Europa FM Cristian Pârvan, secretar general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România. Vis-a-vis de salariu minim, este foarte bine pentru că vă aduc aminte că s-a vorbit de 2000, s-a vorbit de 1550, acum este clar 1900 cu toate taxele și impozite băgate la angajat. Mai puțin 2,25. Dacă vreți, explicația asta și în faptul că în felul ăsta angajatul începe să înțeleagă cât costă locul lui de muncă și munca lui, mai bine, în timp, nu imediat. Cristian Pârvan admite însă că vor avea de suferit firmele mici și angajatorii care își plătesc în prezent salariații cu salariul minim pe economie. Vor fi afectate, în mod cert, firmele și activitățile cu marjă redusă de profit. Pentru că ele trebuie să suporte atât această creștere salarială, creșterea pe grilă, așa cum am explicat, și reamintesc că a crescut prețul la energie electrică, prețul la gaze, prețul la combustibil. Acestea sunt elemente de cheltuială, cel puțin în tot sectorul productiv. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, a fugit aseară de poliție. El a fost oprit în trafic de un echipaj al poliției rutiere. Oamenii legii i-au spus să rămână în mașină, însă el a plecat în goană. Polițiștii au pornit apoi în urmărirea sa, însă președintele Consiliului Județean Călăraș a intrat în curtea casei sale și a refuzat să stea de vorbă cu polițiștii. Nu este clar dacă președintele Consiliului Județean a consumat sau nu alcool, pentru că nu i s-au recoltat probe biologice. Am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Călăraș, Florentina Dobre. Vorbim despre un bărbat de 49 de ani din Călăraș, care în urma unui control în trafic al polițiștilor din cadrul biroului rutier Călăraș a fost sancționat contravențional și a fost reținut permisul de conducere pentru nerespectarea indicațiilor polițiștilor rutieri. Nu a respectat indicațiile polițiștilor rutieri și a plecat de lângă aceștia. Colegii dumneavoastră l-au urmărit? Au plecat după conducătorul auto, fiind găsit ulterior la domiciliu, însă și acolo a refuzat dialogul cu polițiștii. Într-un comunicat de presă, președintele Consiliului Județean Călăraș spune că nu se sustrage de la control, nu i s-a solicitat să meargă la poliție și nici testarea cu aparatul etilotest. Mai mult, pentru că poliția nu a avut alte solicitări, șeful Consiliului Județean Călăraș a continuat drumul către casă. La aproximativ 10 minute după ce Vasile Iliuț a ajuns la destinație în fața locuinței sale, au apărut 3 echipaje de poliție, se precizează în comunicat. Penitenciarele trebuie să respecte noi reguli pentru spațiile de detenție. Săptămâna trecută, cu 2 zile înainte de eliberarea deținuților din cauza condițiilor proaste din închisori, ministrul Justiției a semnat un ordin privind condițiile minime din celulă. Pe lista dotărilor necesare, interfon, dar și regulatoare de temperatură și presiunea apei de la duș. Elena Tudor. Ordinul privind condițiile minime din penitenciare a fost emis de ministrul Tudorel Toader pe 17 octombrie și a fost publicat o zi mai târziu în Monitorul Oficial. Pe 19 octombrie au ieșit din închisori primii deținuți care au beneficiat de legea recursului compensatoriu. Purtătorul de cuvânt al administrației penitenciarelor, Cristina Enache, afirmă la Europa FM că o nouă prevedere importantă este aceea care spune că fiecare deținut trebuie să beneficieze de un spațiu de cel puțin 4 metri pătrați. Vechiul ordin pentru aprobarea normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare, vorbea despre cel puțin 4 metri pătrați pentru fiecare persoană privată de libertate. În acest nou ordin se vorbește despre o maximizare a spațiilor de deținere, în scopul alocării unui spațiu mai mare de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană privată de libertate. Noul ordin mai prevede că fiecare cameră trebuie să aibă pe lângă priză TV și terminalul radio un sistem de comunicare de tip interfon, iar iluminatul de veche să nu perturbe somnul deținuților. Sindicaliștii din penitenciare au spus în repetate rânduri că închisorile din întreaga țară pot fi încadrate la condiții proaste de detenție. În prima zi de la intrarea în vigoare acestei legi au fost puși în libertate 529 de deținuți, iar alți 3349 întrunesc condițiile pentru a cere eliberarea condiționată, după cum a anunțat săptămâna trecută ministrul Tudorel Toader. Marșul chitarelor și două zile de concerte la arenele romane sunt evenimente organizate de Asociația Colectiv, care marchează 2 ani de la tragedia din 30 octombrie 2015. Cu detalii, Manuela Nicolescu. Marșul va începe la ora 19 din parcul situat în fața magazinului Unirea, cu punct final Piața Bucur, după care se va încerca și organizarea unui flashmob. Organizatorul marșului, Eugen Iancu, tatăl unuia dintre tinerii care au murit la Colectiv și președinte al asociației Colectiv Goodbye to Gravity, îi invită pe cei care vor participa la marș să aducă și instrumente muzicale. În jurul monumentului ridicat în memoria victimelor tragediei vor fi cântate 3 piese, Back to Life, a celor de la Goodbye to Gravity, Exercițiu, a lui Valeriu Sterian, și Vinovații fără vină. Vinovații fără vină, ce să se facă, lumină. Piesa a formației Pasărea Colibri. Luni 30 octombrie, de la ora 18, tot Asociația Colectiv organizează un concert caritabil, unde vor cânta mai multe trupe rock. Fondurile și donațiile obținute în urma evenimentului vor fi folosite atât în beneficiul victimelor din Colectiv, la decontarea tratamentelor, cât și la organizarea evenimentului de anul viitor. La Madrid, Senatul Spaniei dezbate la această oră cererea premierului Mariano Rajoy de a permite preluarea controlului în regiunea autonomă Catalonia. Partidul Popular, condus de premier, are majoritate, așa că este de așteptat ca Senatul să aprobe solicitările lui Mariano Rajoy. Anca Grădinaru. În discursul din Senatul Spaniei, aplaudat îndelung, premierul Mariano Rajoy a acuzat pe liderii catalani că, organizând referendumul pentru independență, au ignorat Constituția și alte legi ale țării și au încălcat statutul de regiune autonomă. De lo que hay que salvar a Cataluña no es de la aplicación de un articulo. Trebuie să salvăm Catalonia nu de aplicarea unui articol din Constituție, ci de problemele pe care le creează acțiunile neconstituționale. Catalonia nu trebuie protejată de imperialismul spaniol, ci de o minoritate care în mod intolerant se erigează în proprietara Cataloniei și consideră exclusiva ei o istorie, o cultură și sentimentele care sunt patrimoniul comunității și urmărește să-i supună pe toți catalanii doctrinei sale, a spus premierul Spaniei. Al yugo de su doctrina. Măsurile anunțate de Madrid ar putea fi aplicate încă din primele ore de la votul din Senat. Este vorba despre demiterea guvernului regional, punerea sub tutela Parlamentului, preluarea conducerii poliției catalane, a organismelor financiare și a instituțiilor media de stat. De precizat și că Parlamentul catalan, în care partidele separatiste au o majoritate fragilă, urmează să se întrunească astăzi. Academia de Film Americană de hărțuitor și de prădător la locul de muncă, iar codul ar urma să cuprindă și metode de a evalua posibilele astfel de cazuri. Între timp, actrița Jane Fonda și activista Gloria Steinem, ambele cofondatoare ale unei organizații de reprezentare a femeilor în media, au vorbit despre agresiune și hărțuire într-o emisiune la MSNBC. Victimele sunt în majoritate tinere pentru că sunt mai lipsite de apărare, spune Jane Fonda, care adaugă. It's probably because so many of the women... Probabil că este pentru că foarte multe dintre femeile agresate de Weinstein sunt albe și faimoase, toată lumea le știe. Asta se întâmplă de mult femeilor de culoare și nu se rezolvă chiar la fel. Dar cred că în acest moment discuția este imensă. Atât de multe povești arată că situația e veche în atât de multe țări, încât să sperăm că va avea un efect de domino. În întreaga lume, tot mai multe femei au curajul să povestească acum hărțuirile la care au fost supuse. Între timp, în Statele Unite, Harvey Weinstein a fost acuzat de 60 de femei de mai multe forme de hărțuire și agresiune sexuală, inclusiv de viol. Mulțumesc, Iulia Verbancu. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! Dinamo a fost aproape de prelungiri cu echipa din Liga a 3-a, Aerostar Bacău, pe care a învins-o până la Roma cu 1-0 și s-a calificat în optimile Cupei României. Din primul 11 nu au lipsit Hanca, Malanguri, Valdinio și Bochila, dar golul a fost marcat abia în minutul 85 de Adam Nemeț, intrat în repriza secundă. Lider al Ligii 1, CFR Cluj, a părăsit competiția. A fost 1-1 pe terenul lui FC Botoșan și moldovenii s-au impus apoi la lovituri de departajare, după ce au ratat trei dintre cei mai valoroși fotbaliști clujeni, Nistor, Păun și Ciprian Deac. Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a criticat vehement arbitrajul și a indicat patru faze importante în care echipa sa ar fi fost clar dezavantajată. El consideră că dacă ar fi fost folosit arbitraj video, s-ar fi impus cu 3-0 și a mai precizat că de când este antrenor nu a câștigat niciodată la penaltiuri. Dan Petrescu va fi mâine invitatul Andrei Esca în emisiunea La Radio, în direct de la Cluj, începând cu ora 12. Simona Halep mai are un singur pas până la calificarea în semifinalele turneului campioanelor. Lidera tenisului mondial trebuie să ia măcar un set Elinei Svitolina în meciul care va începe de la ora 14:30, după ce la această oră Caroline Wozniacki se luptă încă cu franțuzoica Caroline Garcia în prima partidă din grupa roșie. Statistica o dezavantajează însă pe Halep, care în ultimii 2 ani a fost în aceeași situație la turneul campioanelor și nu a reușit să-și ajudece setul salvator. Amintim, din grupa albă s-au calificat în semifinalele de la Singapore veterana americană de 37 de ani, Venus Williams, și Carolina Pliskova din Cehia. Simona luptă la competiția asiatică și pentru a-și păstra primul loc mondial, iar va reuși acest lucru dacă o va învinge acum pe Svitolina și va câștiga apoi și o eventuală semifinală cu Pliskova. Turneul campioanelor are premii totale de $7 milioane, sumă care se împarte între cele 8 jucătoare participante în funcție de clasare. Știrile Europa FM se opresc aici, urmează acum Avocatul Diavolului. Bună ziua, Vlad! Bună ziua, Alexa! Mulțumim! Despre efectul colectiv asupra societății și asupra noastră. Avocatul Diavolului începe în 2 minute. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apuci să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna, o piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi